nowych zakażeń koronawirusem. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest decyzją bez precedensu, tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Wczoraj Trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sprawy. W Trybunale toczy się postępowanie przeciwko Polsce z inicjatywy Czech, które uważają, że koncesja na działalność kopalni Turów została wydana z naruszeniem unijnego prawa. Tak w TVP Info mówił o tym rzecznik rządu. Próba zatrzymania kopalni, która powoduje, że jesteśmy zabezpieczeni w energię elektryczną od 4 nawet do 7% w całym kraju, czyli kilka milionów gospodarstw domowych, firm, szkół, przedszkoli, szpitali, zależy ich funkcjonowanie właśnie od kopalni w Turowie. I próba blokady jedną decyzją jest po prostu niespotykana w dotychczasowych działaniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski rząd na pewno nie podejmie żadnej decyzji, która by godziła w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył wczoraj, że decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że port morski w Elblągu będzie dużym wsparciem dla portów trójmiejskich. W tym kontekście wskazał możliwości przeładunkowe towarów masowych jak węgla czy kruszywa. Port w Elblągu czeka na otwarcie nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił na antenie Radia Olsztyn, że po przekopie Mierzei Wiślanej nastąpi wzrost turystyki w regionie. Czyli z zalewu będzie można spokojnie wypływać na, dokładnie to jest Zatoka Gdańska, w rzeczywistości to chodzi o Bałtyk. No to atrakcyjność turystyczna tego regionu nad zalewem, ale po tej naszej stronie, nie na Mierzei, z punktu widzenia Elbląga. Ale to jest także Frogsborg, Tolknisko i wiele innych miejscowości tam. Ale tak z punktu widzenia Mierzei to ma ogromne znaczenie. Bardzo wzrośnie, bo żeglarstwo jest przecież i modne, i bardzo miłe, to jest fantastyczna przygoda. I dlatego to jest potrzebne. Obecnie prace przy budowie przekopu trwają na falochronach, zarówno wschodnim, jak i zachodnim. Prace postępują również na dwóch mostach, północnym i południowym. Tam w przyszłym miesiącu, przed wakacjami, planowana jest zmiana organizacji ruchu samochodowego. Ponadto wykonywane są prace budowlane na kanale żeglugowym oraz na śluzie. Długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km. Kanał oraz cały tor wodny będą mieć 5 metrów głębokości. 1500 nowych potwierdzonych przypadków na zakażenia koronawirusem zanotowano w Polsce. Od wczoraj zmarło 191 osób, a wyzdrowiało prawie 3000. W Polsce do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło prawie 12 milionów 600 tysięcy osób, a 5 milionów 400 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Po wielomiesięcznej przerwie wczoraj otwarte zostały kina, teatry i filharmonie. Instytucje kulturalne zamknięte były od marca ubiegłego roku z krótkimi przerwami związanymi z luzowaniem obostrzeń. Spotkania z kulturą odbywają się w reżimie sanitarnym, przypomina Jakub Gutek z warszawskiego kina Muranów. Zasady najważniejsze to 50% obłożenia sali, co najmniej jeden wolny fotel między widzami. Dezynfekujemy salę po każdym seansie, duże przerwy między seansami. Oczywiście zasłonięcie ust i nosa wciąż jest obowiązkiem. Decyzja o uruchomieniu kin i teatrów zapadła w środę. Pierwotnie umożliwienie im działania planowano od 29 maja. Wojska Obrony Terytorialnej liczą już 29 tysięcy żołnierzy, poinformował szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Minister wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Na Podkarpaciu szef MON wskazywał, że wojska niejednokrotnie dawały wyraz poświęcenia i odwagi. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udowodnili przydatność, pomoc, jaką niosą wszystkim potrzebującym w czasie epidemii, ale także podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Chciałbym podkreślić świetną współpracę między żołnierzami z 3. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a żołnierzami z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Na co dzień żołnierze ćwiczą razem, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej to najnowszy rodzaj sił zbrojnych kraju. Działają od 2017 roku. W Rzeszowie przysięgę złożyło dzisiaj 75 żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, na wschodzie chwilami będzie się przejaśniać, na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na zachodzie lokalnie burze, poza tym wietrznie. W Łebie 12 stopni, w Warszawie 14, w Suwałkach 16, w Szczecinie i Wrocławiu 18, a w Zamościu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

sound and vision. Drifting into my solitude. Over my head. Don't you wonder sometimes about sound and vision? Rozmawiamy z Marcinem Połoniewiczem, iluzjonistą, showmanem, szerzej wszystkim znanym jako pan Ząbek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dlaczego pan Ząbek? To dosyć przypadkowa nazwa, ponieważ podczas jednego z takich premierowych występów z grupą Klangrus robiliśmy taki projekt Magiczna Karawana, jeżdżąc po wioskach dla dzieci. I musiał być ktoś, kto będzie prowadził ten spektakl. I kupiłem na straganie takie plastikowe zęby królika, element kostiumu. Tak szukałem pomysłu na przebranie i mówię, o, mam te zęby. Jak sobie włożyłem te zęby, wszedłem na scenę i powiedziałem, dzień dobry, nazywam się pan Ząbek. Nie myśląc o tym wcześniej, nie zastanawiając się. I tak, tak już sobie, że... zostało. Tak, zostało, tak. Co pan porabiał w ostatnim czasie pandemicznym? To jest taki trudny czas dla artystów. Na samym początku pandemii jeszcze był taki zapał i taka energia do tworzenia. Ja wykorzystałem ten moment na zrobienie projektu, na który nie znajdowałem czasu przez 2 lata. Audycje dla dzieci na YouTubie. Czasami w jakimś podziemiu undergroundzie zdarzył się jakiś pokaz, ale no, trzeba było jakoś przetrwać ten czas pandemii i przyczekać do lepszych czasów. Co jest dla pana najważniejsze w byciu iluzjonistą? Czy ten aspekt występowania, czy może sam proces wymyślania, czy uczenia się kolejnej sztuczki? Dla mnie chyba zdecydowanie kontakt z publicznością jest najważniejszy. Znaczy ten proces przygotowania spektaklu, czyli kreacja i tworzenie projektu, ale później wydaje mi się, że napędza mnie i daje mi energię praca, występy na scenie, ale przez to, że jest kontakt z publicznością. No ja mam show interaktywne i to jest dla mnie istotne. Ja miałem możliwość wystąpienia parę razy teraz online i było to dla mnie trudne. Ta interaktywność pytania. Jest przez szybę. Tak, a właściwie nawet czasami nie ma jej tak naprawdę i rozwiązywaliśmy to w taki sposób, że jeśli to były pokazy, domy kultury je organizowały, no to zawsze prosiłem, żeby były 2-3 osoby, z którymi mogę wykonywać sztuczki, do których mogę mówić. Potrzebowałem kogoś do pana sztuczek są potrzebni asystenci. Tak, tak. Ja mam dużo żartów, od których się też odbijam podczas występu i w momencie, gdy mówię żart, a nie słyszę reakcji, to jest to bardzo trudne. Od czego to się zaczęło? Czy zaczęło się od występowania przysłowiowej cioci na imieninach? Nie, u mnie to miało inną drogę. W sumie jako dziecko zawsze chciałem być cyrkowcem i moja przygoda z cyrkiem zaczęła się, gdy miałem 19 lat i wtedy zacząłem pierwszy raz tancerzy z ogniem i zacząłem moją przygodę z cyrkiem przez wykonywanie pokazów ogniowych i przez ten taniec z ogniem zacząłem się tym interesować, bo kiedyś iluzja była dosyć niedostępna. Teraz to w ogóle się zmieniły czasy, ale kiedyś trzeba było mieć jakiegoś znajomego iluzjonistę, który wprowadził osobę nową w ten świat iluzji, nauczył paru sztuczek. Ale jak się dociera do iluzjonisty, który potem w następnym kroku decyduje się podzielić się swoją tajemną wiedzą? W moim przypadku to była taka sytuacja, że trafiłem na festiwal iluzjonistyczny we Wrocławiu. Ja przez to, że pierwszą sztuczkę kupiłem na deptaków we Francji nad morzem, pan sprzedawał takie drobne rekwizyty i po zapłaceniu za sztuczkę on pokazywał za kulisami, jak tą sztuczkę się wykonuje, więc w ten sposób nauczyłem się pierwszej sztuczki. To jest moja ulubiona sztuczka z chusteczką, którą później zmodyfikowałem, robię ją po swojemu, ale cały czas do tej pory prezentuję ją za każdym razem, w każdym moim programie, w każdym moim spektaklu na samym początku, bo ona jest takim wprowadzeniem do świata pana Ząbka, czyli do takiej iluzji z przymrużeniem oka. Jak wyglądał pierwszy show iluzjonistyczny w pana wykonaniu? Gdzie to było? Jakie były związane z tym emocje? Takie pierwsze, to faktycznie przypomniało mi się, że jak miałem chyba 10 lat, czy 8 i wykonałem ją na klatce schodowej dla swoich znajomych z klatki schodowej, czyli dla innych dzieci. Jaka piosenka leciała w tym czasie, kiedy pan na klatce pokazywał te swoje pierwsze sztuczki kolegom? To jest bardzo trudne pytanie, z tego względu, że nie jestem w stanie jakby do końca określić, czy miałem 8 czy 10 lat, ale to były lata 80. końcówka, tam początek 90. Myślę, że to był Skorpion. Piosenka z czasów, kiedy upadał mur berliński, a my za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Ząbkiem. Państwo Trójki. Rozmawiamy z Marcinem Połoniewiczem, iluzjonistą, showmanem, bardziej znanym jako pan Ząbek. Jak wygląda w ogóle edukacja w tym świecie? Bo z jednej strony trzeba być konstruktorem, trzeba znać się na psychologii, trzeba też być dosyć organicznym, bo z jednej strony występuje, a z drugiej strony, no trochę jak w aktorstwie, cały czas kontroluje to, co się dzieje po mojej stronie, tej stronie ukrytej dla widza. Gdzie można się tego uczyć i w jaki sposób się to ćwiczy? Sztuczki magiczne często robią wrażenie i one wywołują emocje w widzach i młodym artystom wydaje się, że to wystarczy. Ale moim zdaniem dobrze jest też troszeczkę otrzeć się o grę aktorską, by nauczyć się występowania na scenie, prezentacji, budowania napięcia. Myślę, że po jakimś czasie też można docenić pauzę między słowami, że pauza jest takim nabudowaniem napięcia. W odpowiednim momencie. Tak, bo wydaje mi się, że często młodzi... Też trzymanie wzrokiem z tego, co widziałem u pana. Tak. Moja droga sceniczna przebiegała w ten sposób, że ja też występowałem w kilku teatrach. Miałem przyjemność uczyć się i też później występować w Teatrze Pantomimy Wrocławskiej. Występowałem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Kończyłem też szkołę kaskaderów filmowych, więc uważam, że chcąc swój kunszt podnieść na wyższy level, to trzeba jakby otrzeć się o te towarzyszące sztuki sceniczne, ponieważ widziałem wielokrotnie tą samą sztuczkę wykonywaną przez różnych iluzjonistów i jedni potrafili wykonać cudowny program, który był zabawny albo trzymał w napięciu przy pomocy jednego rekwizytu, a inni po prostu mając gotowce nawet podane słowa. Czyli sedno nie tkwi w technikaliach danej sztuczki. Jakby iluzja opiera się na dwóch elementach. Są sztuczki, które bazują na technice, czyli na manualności rąk i to są między innymi karty, gdzie trzeba je tam ćwiczyć długo, żeby wykonać to perfekcyjnie, ale są też sztuczki, które można wręcz z marszu wykonać, bo one bazują na jakimś tam patencie i nie wymagają żadnej... To są te takie duże pudła, tak? Te, które się tam obracają i mają jakieś różne zapadnie i to jakby samo się dzieje, bo sama skrzynka, no jak to skrzynka z zapadniami? No tam już często właśnie iluzjoniści wykorzystują elementy choreografii, ale w moim odczuciu jest to dosyć trudna sztuka, znaczy łatwa technicznie, ale w momencie, gdy ja się specjalizuję w interakcji z publicznością, to dla mnie stanie obok skrzynki, która sama się rusza, a ja tylko tam tańczę wokół niej, jest, no ja się w tym nie czuję. Zresztą moi koledzy i iluzjoniści są czasami zaskoczeni tym, że ja przez 5-10 minut ogrywam jedną sztuczkę, budując wokół tego cały program. To całą taką narrację pan buduje, łącznie z puentą. Tak, bo błędem też początkujących iluzjonistów jest takie mówienie: dzień dobry, a teraz pokażę wam sztuczkę, jak wyginam widelce. Ten element zaskoczenia znika, ucieka, ponieważ widz wie, co się wydarzy. A w momencie, gdy nam opowiadam jakąś historię o tym, że byliśmy na obiedzie i nam się nie udało zjeść obiadu, bo wygiął się widelec, to wtedy bardziej zaskakujące i widz nie śledzi naszych ruchów do końca, dzięki temu możemy przeprowadzić sztuczkę w taki bardziej efektowny sposób. Czyli można powiedzieć, że udało się panu połączyć iluzjonizm z byciem klaunem, to co panu się podobało jako dziecku, te dwie rzeczy połączył pan w jedną całość. Często jest tak, że iluzjoniści albo na przykład robią dużą iluzję i wtedy często łączą jakieś elementy choreografii, tańca z iluzją, albo robią mentalizm, czyli psychologię i wtedy też muszą nabudować takie napięcie, przekonać widzów, że potrafią czytać w myślach. To też jest dosyć trudna sztuka, bo wymaga koncentracji od widzów i trzeba umieć przeprowadzić to w taki sposób, żeby koncentrację cały czas trzymać u widzów. Albo właśnie taka iluzja na wesoło. Większość polskich magików obrało tą drogę takiej komicznej iluzji na wesoło, ale też jest kilku kolegów, którzy stwierdzili po jakimś czasie, że jednak ta reakcja takiej ciszy na widowni po wykonanej sztuczce, czyli... Takie wow. Wow, że widzowie po prostu oniemieli. To jest być może nawet chyba najlepsza forma prezentacji. Aczkolwiek dosyć trudna dla kogoś, kto robił na początku komedię, żeby zrozumieć, że brak reakcji to jest reakcja. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Marcinem Połoniewiczem, panem Ząbkiem, iluzjonistą i showmanem. A teraz The Greatest Show. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. When searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Y'all feel a dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and you're blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want? Rozmawiamy z Marcinem Połoniewiczem, iluzjonistą, showmanem, bardziej znany jako pan Ząbek. Jak wygląda polska scena? Czy to opłacalny zawód? Myślę, że kiedyś był bardzo opłacalny, bo konkurencja była dużo mniejsza. W tej chwili iluzja stała się bardziej dostępna, bardziej na wycięcie ręki. Pojawiło się bardzo dużo artystów, którzy są początkujący. Ale to nadal jest bardzo przyjemna praca przede wszystkim, bo jeśli robimy to z pasji i z miłości, to przede wszystkim jedziemy do pracy z przyjemnością. Ja często słyszałem po występie, ktoś podchodził do mnie i mówił, że miał trudniejszy okres w swoim życiu i nie pamiętał, kiedy tak się dobrze bawił jak na moim występie. I to jest bardzo motywujące. To też jest kwestia klientów. Czy klient artysty, który jest na wysokim poziomie i robi dobre show, czy po prostu potrzebuje jakiegoś zapychacza, jakiś program na scenie. Jakiego rodzaju występ pana najbardziej spełnia? Czy taki, kiedy ludzie po prostu się rozerwą na chwilę? Czy taki, kiedy jest ta cisza dłuższa? Przez to, że jestem tym iluzjonistą komicznym, to zdecydowanie w momencie, gdy publiczność wręcz płacze ze śmiechu, a zdarzyło mi się tak kilkadziesiąt razy, że publiczność po prostu tam owacja nastająca, a w międzyczasie widziałem, jak pierwsze rzędy wycierały sobie łzy ze śmiechu. Uwielbiam improwizować na scenie, bo często jest tak, że ktoś wchodzi na scenę i robi rzeczy, które są nie do końca przeze mnie zaplanowane. Muszę się wykazywać błyskotliwością żartu i tak dalej, żeby w momencie, gdy ja mówię na przykład jakiś żart i spodziewam się pewnej odpowiedzi, a osoba zrobi coś zupełnie innego, to żeby nie stać, nie zastanawiać się, co się wydarzy, tylko żeby umieć to w jakiś sposób ogrywać i dalej i jakoś z tego zrobić atut. I to jest dla mnie chyba najfajniejsza rzecz, ponieważ dzięki temu każdy występ jest odrobinę inny, różni się i zdarzało mi się mieć osoby na publiczności, które przychodziły po kilka razy na mój występ i mówiły, że dobrze wiedziały, jaka będzie puenta sztuczki, ale przebieg sztuczki był inny, to pozwalało im dobrze się bawić po kilka razy na moim pokazie. Jakie sztuczki są najbardziej popularne w tej chwili? Czy to się zmienia? To się na pewno zmienia, ale też technologia pozwoliła na rozwój iluzji. Pojawiły się materiały, które są bardzo cienkie, czy też bardzo wytrzymałe, czy jakieś hologramy i tak dalej, których kiedyś nie było. Nawet przykładowy mapping i podbicie. Czyli iluzjonista musi być człowiekiem renesansu, musi być wynalazcą, musi śledzić to, co się dzieje na świecie w rozwoju technologii, psychologii. Znaczy, byłoby to wskazane, aczkolwiek słynni iluzjoniści, szczerze mówiąc, też kupują te sztuczki od tych inżynierów. Copperfield tak robił, że on przychodził i mówił, o, to jest fajna sztuczka, ja ją od ciebie kupuję i na przykład kupował do niej prawa. To już jest tak daleko posunięte, że są też prawa autorskie, tak, że podpisuje się po prostu umowę na wyłączność tej sztuczki. Są takie klasyczne sztuczki, które są od dawna i właściwie trudno powiedzieć, kto jest ich autorem. Przykład takiej sztuczki? Ucieczka z kajdan, takich klasycznych. Houdini. Znaczy, one się nazywają kajdany Houdiniego, ale Houdini akurat trafił przy pomocy... No on zasłynął z tego, że potrafił się wyzwolić do góry tylko nogami. Tylko, że on, myślę, że w dużej mierze używał wytrychów do otwierania tych swoich kłódek i tak dalej, bo jego show, to były inne czasy, jego show polegało na tym, że zakuwano go w łańcuchy, zakuwano go w kajdany i tak dalej. Zatapiono go pod wodę w jakiejś skrzynce. Tak, on występował w teatrze i to wyglądało w ten sposób, że on wchodził za kotarę i za tą kotarą potrafił przed godziną się uwalniać. Ktoś podchodził, sprawdzał, czy on nie ma żadnych kluczyków przy sobie i tak dalej. I ludzie w napięciu siedzieli, czekali, aż on się uwolni. Teraz jest tak, że jesteśmy bardzo mocno bodźcowani i teraz musi być dużo. Szybko też musi się dziać. Tak, tak. Publiczność często próbuje chyba... Rozkminić. Publiczność ma takie wrażenie, chcesz mnie nabrać, a ja cię złapię. Nie kupują tej formy zabawy, tylko wychodzą do wrażenia, że my chcemy ich oszukać. Tak, no ale to jest historia Polski. Geny i też chyba trudniejsze podejście do życia. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Ząbkiem. Witaj w domu, w samą porę, za oknami sztorm. Ty masz ten spokój, roller coaster, wiezie mnie. Krzyknij już stop, powiedz komu, jak nie tobie opowiadać nim. Robić szum z błahych spraw, godzić się słodko tak. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas, nie musimy. Prawdy o nas, Państwo Trójki. Rozmawiamy cały czas z Marcinem Połoniewiczem, iluzjonistą, showmanem. Pan Ząbek, ja pytam w tym momencie często mojego gościa o to, jaka porażka w jego życiu była największą inspiracją do dalszej drogi. Co to było w Pana życiu zawodowym? Motywacją do samorozwoju była rozpad mojej grupy cyrkowej, w której na początku występowałem. Mieliśmy kabaret cyrkowy i w momencie, gdy nasze drogi po 7 latach współpracy się rozeszły i każdy ruszył w swoją stronę, większość z nas tam miała swoje duety, a ja byłem takim konferencjero wodzirejem tego programu i zostałem wtedy sam i musiałem stawić czoła wyzwaniom i przygotować solowy występ. To było wtedy dosyć trudne. Też czas COVID-u był takim momentem, że ja miałem super czas, miałem mnóstwo kontraktów, które nagle wszystkie zostały odwołane. Musiałem w tym też się odnaleźć i postanowiłem wtedy właśnie przygotować program dla dzieci Akademii Pana Ząbka na kanale na YouTubie. Czyli zaczął pan troszeczkę tworzyć takie orliki. Żeby zbierać plony, trzeba najpierw zasiać ziarno i też je pielęgnować. Więc dostawałem po emisjach filmu filmiki czy zdjęcia od rodziców, gdzie ich dziecko wykonuje właśnie sztuczkę jakąś tam prostą. Więc to było bardzo też takie motywujące i inspirujące do tego, żeby dalej to robić i pracować. A ten słynny film, który krąży na YouTubie w tej chwili, z telewizji śniadaniowej, jak to wpłynęło na karierę? To był trudny czas i cokolwiek bym nie zrobił, to znajdowała się rzesza krytyków, którzy dzielili się swoją opinią, najczęściej krytyczną. Nie, bo to jak udało się panu z tego wyjść, bo to wydaje się być niezmiernie trudne? Ja po prostu też robiłem swoje cały czas, tak naprawdę. Miałem całe szczęście tutaj rzeszę osób, z którymi wcześniej współpracowałem. Wtedy też właśnie tworzyliśmy spektakl Iluzjoniści Pierwsze Starcie. To już było po tym wydarzeniu. Zrobiliśmy to jesienią tego roku i skupiłem się na pracy i kontynuowałem to, co było cały czas moją pasją i to sprawiało mi wielką przyjemność. Ale nie potrzebował pan jakiejś rozmowy z psychologiem czy z kimś, no żeby to wszystko ogarnąć? Wyobrażam sobie, że to musiało być bardzo trudne. Nie było to łatwe. Okazało się, że mam chyba dosyć mocną psychikę i jakoś sobie sam z tym poradziłem. Jest to etap dla mnie zamknięty tak naprawdę. W takim razie w jakim miejscu jest pan teraz? Teraz jestem nad morzem, ponieważ rozwijam swoją drugą pasję, która pojawiła się w moim życiu dzięki lockdownowi, czyli szlaki długodystansowe. I tworzę taką inną magię. Tworzę filmy ze szlaków, które przemierzam. Idzie mi to nawet nieźle. Ale wracając, jeśli chodzi o życie zawodowe, no to faktycznie był taki zastój. I szczerze mówiąc, nie myślałem dużo na temat tego, co będę robił, jak się wszystko to zacznie, tylko czekałem, aż się zacznie. A się zaczyna. W tej chwili przygotowujemy z moim przyjacielem. Czyli był pan pewien, że to się musi skończyć i po prostu się pan przygotowywał na ten moment. Wszystko kiedyś się kończy i te złe i te dobre, więc wiedziałem, że lockdown nie może trwać w nieskończoność i stwierdziliśmy, że czas się przygotować. Większość jeszcze osób oczekiwało lub spodziewało się, że z początkiem sezonu letniego gospodarka zostanie odmrożona. Jak teraz wygląda sytuacja w branży? Czy coś się zmieniło, coś jest inaczej? Za szybko o tym jeszcze opowiadać, ponieważ czerwiec wygląda całkiem nieźle. Aczkolwiek trochę jest też tak, że część kolegów przebranżowiła się i nie wiadomo, czy tak szybko wróci na rynek. Może będzie mniej tych pokazów, ale też może będzie mniej konkurencji. Czy są oni nie mieli nadziei? Różnie bywa. Praca na scenie jako taki freelancer ma swoje plusy i minusy. Raz, że się robi to, co się kocha i jest to przyjemne, ale z drugiej strony nie wiadomo też, jak się nie ma takich stałych kontraktów, tak jak mowa o pracę, to też są okresy, miesiące tłuste i miesiące chude. I trzeba mieć też do tego taką niezłą psychikę. Wielu z nas trafiło do budowlanki. Ciągła do budowlanki? Stała. Dlaczego akurat do budowlanki? Budowlanka nie przeżyła żadnego kryzysu. Mnóstwo ludzi w tym czasie pandemii robiło remonty i tak dalej. Może mniejsze, ale ciągła wypłata stała jest dużo bardziej atrakcyjna niż duże pieniądze za jakiś czas. I też pytanie jest, niektórzy z nich pewnie zarabiają po 10 tysięcy za występ, a inni zarabiają po 500 zł, więc to trochę też jest kwestia tego, ileś tam potrafiło zarobić. A czy komuś udało się przenieść swoją sztukę do internetu? Iluzja online? Na samym początku tak było. Były osoby, które robiły pokazy online. Aczkolwiek to też był taki na to boom na samym początku, w zeszłym roku na przykład. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, że już mamy trochę awersję do ekranów. Spotkałem się z takimi informacjami, że rodzice mówili, że oni już po prostu błagają dzieci, żeby wyszły na dwór, to żeby czegoś tam w internecie nie robić. sami rodzice już w jakimś momencie nie bali się ryzykować. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i podzielenie się tym, jak iluzja wygląda od kuchni, i do zobaczenia w świecie iluzji. Dziękuję również i życzę wszystkim dobrego. Bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego. Pozostańcie Państwo jeszcze z nami, bo za chwilę felieton, a teraz magia muzyki. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. It's a kind of magic. The way it is, eternity. Dziecko też interesowałem się tym ciekawym zjawiskiem, jakim jest podczas występu to, co ludzie widzą, a to, czego nie widzą. I nadal nurtuje mnie ta potrzeba iluzji. Mam nadzieję, że swoje trzy grosze na ten temat dorzuci za chwilę Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Zasięgnąłem dzisiaj wiedzy z książek. Nie ma co klaskać, choć zapewne i takie zdanie wypowiedziane podczas pokazu iluzjonistycznego mogłoby skutkować owacjami. Wracając do tematu. Z tego, co wyczytałem, historia sztuki iluzji sięga czasów starożytnego Egiptu, gdzie królowały sztuczki z trzema piłkami i kubeczkami. Do narodzin współczesnej iluzji, czyli do epoki Jean-Eugène Robert-Houdin, iluzja miała się różnie. Między innymi na początku średniowiecza iluzjonistów oskarżano o kontakty z siłami nadprzyrodzonymi. Co ciekawe, wzmianki o tym, czy za te kontakty zostali spaleni na stosie, się nie zachowały. Mimo trudności w funkcjonowaniu, iluzja nigdy nie zginęła ani nie była tematem tabu. Najlepszym dowodem na to jest obraz. Obraz Hieronima Boscha pod tytułem Iluzjonista. Powstawał on w latach 1475-1480. Mimo tego, że został stworzony ponad 5 wieków temu, oddaje on całe sedno iluzji. Nigdy nie opisywałem obrazu w radiu, więc proszę o wyrozumiałość. Na lewo 9 gapiów plus dziecko. Po prawej iluzjonista. Pomiędzy nimi stół, na którym przeprowadzana jest sztuczka iluzjonistyczna. Choć w tym przypadku jest ona zupełnie nieistotna. Skupmy się lepiej na gapiach, a konkretnie na ich minach. Każda jest różna, od otwartej buzi, przez skupienie, poprzez niedowierzanie, a nawet politowanie dla zafascynowanej pokazem partnerki. Czy to czegoś Państwu nie przypomina? Dokładnie tak. Takie same miny występują na każdym pokazie iluzjonistycznym po dziś dzień. Jest to ciekawe, bo niby społeczeństwo zostało oświecone, i to podobno jeszcze w XVIII wieku, dojrzało do protestów, a teraz świadomie dąży do kolejnej ery cyfryzacji i nowego podbicia kosmosu. Nic z tego. Znaczy, na Marsa może kiedyś polecimy, ale potrzeby iluzji z siebie nie wyplenimy, bo człowiek z natury jest ciekawy świata i jego tajemnic, przynajmniej co do zasady, a tego raczej zmieniać nie chcemy. Siedząc sobie przed telewizorem, pomyśl, widzu, jak trudno być aktorem. Normalny widz wstaje rano, myje zęby, ręce. Jeśli ma ochotę, może umyć więcej. Potem się ubiera w to, co w domu ma, i już w tym ubraniu do wieczora trwa. Aktor zaś wstaje rano, myje zęby, ręce. Jako że spóźniony, nie może nic więcej. Potem się ubiera i biegnie na próbę, gdzie zdejmuje ciuchy i zakłada drugie. Po próbie znów zmienia na sobie ubranie, w którym też bynajmniej długo nie zostanie, bo wieczorem w stroju całkiem innym gra, a te swoje dżinsy w garderobie ma. I musi je włożyć, by wrócić do domu, bo jak się pokazać tak nago przed żoną, abyś się, bracie, poważnie zdziwił, jak bardzo aktorzy bywają wstydliwi. I ta wiara, że się uda. I ta wiara, bo są cuda. I ta wiara, że się uda. Że się uda. Trochę stara. Siedząc sobie przed telewizorem, pomyśl, widzu, jak trudno być aktorem. Normalny człowiek ma coś jak ma, aktor tylko wtedy ma, kiedy to gra. I stale musi grać kogoś innego, a normalny tylko siebie normalnego. Aktor musi sprawdzać, sławę ma czy nie ma, i się okazuje, że to co ma, to trema. W czasie, gdy normalny sobie smacznie śpi, aktor uczy się, że to be or not to be. a weźmy taki na przykład alkohol. Normalny może pić sporo, aktor tylko trochę. Normalny może pójść w całkiem ostry dym i czym ryzykuje, że urwie mu się film. Aktorowi jak się urwie, z czego będzie żył? Musi więc pamiętać, pił dziś czy nie pił. Piosenka może być ładna, brzydka, górska, morska. Jak ją aktor śpiewa, musi być aktorska. I ta wiara, że się uda. I ta wiara, bo są cuda. I ta wiara, że się uda, że się uda. Trochę stara. I ta wiara, że się uda. I ta wiara, bo są cuda. I ta wiara, że się uda, że się uda. Mieć Oscara, mieć Oscara, mieć Oscara, bo są cuda. Jeśli ktoś z Państwa dołączył do tego iluzjonistycznego eksperymentu w jego trakcie, to cała audycja jest do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. Wydawcą audycji był Paweł Turski, a zrealizowała ją dla nas Renata Szewczak. A my usłyszymy się już za tydzień, tuż po 13:00. Redbat, Klinistra, Komernicki. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los rebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Dzieją się, armią kolorów otaczają cię. Z każdej strony otwórz oczy, rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i serce pełne wiary, gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz, o, wszystko może zdarzyć się. Yeah.